Ուսախություն սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր նոյեմբերի 1-ն է, օրը 3:07։ Տեղական ժամանակով 15:31 րոպե։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հին ու նոր բոլոր ռադիոլսողներին՝ մաղթում սեր եւ խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Դեպի Հայկ հիմնադրամի երիտասարդները նորից Արցախում էին։ Մանրամասներին տեղեկացել է մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցը Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Վելանս Կվինտետի մեներգչուհի Անի Սաղյանն է։ Այսօր կսենք հաղորդման կրկնությունը։ Եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Դեպի Հայկ հիմնադրամը, որը ստեղծվել է 2004 թվականին, Մայր Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքահայ երիտասարդների միջև հաղորդակցության սերտացման եւ կապերի ընդլայնման նպատակ ունի։ Այն Սփյուռքահայ երիտասարդներին հնարավորություն է ընձեռում հասու լինել Մայր Հայրենիքի առօրյա կյանքին ու ապրել նրա հոգսերով, խնդիրներով, ինչպես նաև հնարավորության սահմաններում լուծում տալ դրանց։ Նրանք յուրաքանչյուր այցի ժամանակ կամավորական աշխատանքի միջոցով իրենց ներդրումն են ունենում Հայրենիքի զարգացման գործում։ Հայրենիք այցելելն ու հայրենակիցների հետ հաղորդակցվել է հիմնադրամի ներկայացուցիչների համար զբոսաշրջային կամ ուխտագնացության բնույթ չի կրում։ Դեպի Հայկ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սևան Կապակյանի խոսքով Սփյուռքահայ երիտասարդներին նախ եւ առաջ հայոց լեզվի անվճար դասեր ստանալու հնարավորություն է տրվում։ Բացի այդ, կազմակերպվում են հայրենաճանաչողական էքսկուրսիաներ, հյուրընկալություն հայ ընտանիքներում եւ այլն։ Ծրագրի մասնակիցները 20-ից 32 տարեկան բացառապես հայկական ցագում ունեցող երիտասարդներ են, ովքեր հայրենիքում առնվազն 2 ամիս ապրելով ու գործելով յուրօրինակ ձևով հաղորդակցվում են իրենց ազգային արմատներին ինքնությանը։ Բացի այդ, լծվում հայրենիքի շնացմանը։ Հիմնադրամի երիտասարդները տարին 2-3 անգամ այցելում են Արցախ։ Այս անգամ աշխարի 15 երկրներից շուրջ 100 կամավորներ այստեղ էին 4-օրյա այցով։ Հիմնադրամի անդամները կամավորական աշխատանքների շրջանակներում իրենց մասնագիտական փորձն ու գիտելիքները փոխանցել են Արցախի գյուղերի ու քաղաքների բնակիչներին։ Մասնագիտությունների շրջանակն ընդգրկուն է մանկավարժությունից մինչև ականաձերծում։ Յուրաքանչյուր այցից հետո լինում են կամավորներ, ովքեր ցանկություն են հայտնում շարունակել իրենց գործունեությունը հայրենիքում։ Մի քանիսը նույնիսկ մշտական բնակություն են հաստատել։ Հարկ է նկատել, որ Արցախում դեպի Հայկ հիմնադրամն իր գործունեության մեջ առանձնապես հայրենակիցների հետ հաղորդակցությունն արդյունավետ իրագործելու նպատակով երբեմն կիրառում է չկաղապարված ձևաչափեր, այսպես օրինակ՝ գինի են վերցնում եւ հյուրընկալվում արցախցիների օջախներում։ Հայաստանից դուրս բնակվող հայ երիտասարդներին հնարավորություն տալ Հայաստան կան Հայաստանը ճանչտան խորքով ոչ տուրիստական։ Տուրիստը գալիս է 10 օր գնում է, այս կամավորների միջին մնում է 5 ամիս, 6 ամիս, որպեսզի Հայաստանը լինի ոչ թե տուրիստական ժամատրավայր, այլ լինի մի տեղ, որ իրենք գալիս են եւ որի հետ կապնվում են, հասկանում են եւ իրենց կյանքի ընթացքում առնչվում են։ Սա է ապոշտաբադակը։ Մինչև հիմա 1500 կամավորներ են եկել ծրագրով աշխարհի 48 տարբեր երկրներից, միայն այս տարի 220 կամավորից ավելի է գալու։ Առաջին տարին սկսեցին 30 հոգիով, հիմա այս տարի ունեն 220 հոգի։ Արցախ ընկածելու տարին 3 անգամ, այս այցելության համարյա 100 հոգի այս խումբին մասնակցում է, սիպրև կամավորներ այս շրջապատյուղին մասնակցում։ Այս խումբի մեջ 15 տարբեր երկիր կա, Բելգիայից մինչև Ավստրալիա, հարավան Ամերիկայի տարբեր երկիրներ, Ուրուգվայ, Արգենտինա, Բրազիլ, Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելգիա, Հոլանդ, Ֆրանսիա, Նևայրն։ Մեր ընդհանուր նպատակը յուրաքանչյուր մասնակցող, յուրաքանչյուր կամավոր, դարիքը 21-ից մինչև 32 տարեկան, շաբաթ 30 ժամ կամավոր դրությամբ աշխատում է իր ոլորտում։ Մեկը ճարտարապետ է, մեկը ուսուցիչ է, մեկը հոգեբան է, մեկը դիզայներ է, մեկը բժշկական ոլորտի մեջ է։ Յուրաքանչյուրը իրեն կարողություններից է դալիս, դրա համաբարձրաբար սովորում է իր աշխատավայրից։ Ինչպես որ այստեղ մեր գնում է աշխատանքի, ինքն էլ գնում է աշխատանքի։ Երկուն է գնում է դուն, դուն ասելով մենք հասկանում ենք հյուրընկալ ընտանիքներ, հնարինները, որոնք մեր գործընկերներն են, որոնց հետ իրենք ապրում են, բնակարանները վարձեն և հոտելները մնան իրենք ապրում են հնարինների հետ, որպես հնարինները շփվեն, մենք ստորագրում ենք շփման դարբեր եզրի իրենց համար, գործընկերներ, աշխատանքի տեղը, հնարինի անդամները, գիշերները, մենք իրենց սովորեցնում ենք հայերեն, եթե հայերեն չգիտեն, մոտավորապես 1/3 կամավորներին գալիս է երկրներից, որտեղ իրենք հայերեն սովորող հնարավորություն չեն ունեցել, սովորում են հայերեն, մենք ունենք դասախոսական շարք, մենք ունենք շրջապատույտի ձեռագիր, որոնց շրջանագի մեջ է, որ մենք եկել ենք Արցախ են այցելում, իրականչուրը Հայաստանում, Արցախում գալիս է իր մասնակցությունից և ստանում է այս երկրի լիցքից։ Երկիրը ուզում ենք իրենց համար դառնա ապագայի համար իրական տեղ։ Ուրեմն հարցը ինչ է, որ այս 4 օրվա ընթացքում ինչ ենք արել։ Այլ հարցը այն է, որ 4 օրվա ընթացքում իրենք որ կան են լիցքավորվել, որ Արցախը իրենք դեսնեն իրենց համար դրամապանական տեղ, Հայաստանը իրենք դեսնեն դրամապանական տեղ։ Այս օրվա համար կար շաբաթվա, կար ամսվա, կար դարվա, 5 տարի հետո, 20 տարի հետո, այս ամբողջ աշխարհի հայությունը այս երազանքների միջոցով փորձենք համախմբել աշխարհակրական հերավորությունները, փորձենք փոքրացնել իրենց այսպեսի ավելի խորքային փորձառությունները դալով։ Հիմնադրամի առաքելությունը այս է։ Մենք ունենք կամավոր, որ տեղափոխվել է Շուշի, ապրում է Շուշի, ամուսնացել է երեխա ունի։ Նախկին ամառներից մեկը հորդարանից Գարոն այստեղ փոքրիկ սրճարան բացեց, հիմա ինքը Երևանը բնակում։ Այստեղ ունենք կամավորներ, որոնք Lady Baroness Cox Getroni հետ են համագործակցել, Դանիել Ղազարյան դպրոցի մեջ են աշխատել, այնտեղ բադ են սարքել։ Մեր նախին աշխատակիցներից մեկը հերոթրաստում է աշխատում։ Ուրիշ հետաքրքրական բան են արել, բաժանել են իրենց 20 խումբի։ Յուրաքանչյուրից էլ մի շիշ քինի ենք տալիս, ասում ենք, որ գնացեք այս շենքում ջարեք մի հատ նանիկ, մտեք դուք ցես հրավիրեք եւ իրենց հյուրասիրեք ձեր քինի միասին խմեք։ Եվ դա ամեն տարի անում ենք եւ շատ մեծ հետաքրքրություն է ստեղծում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Այս աշխարհում սեկլերներով պատված կա երաս երկիր մի հին, խաչիկրով խաչով ապրող մի ազգ ծանր է պատմության ուղին, և կոտորած ու մահ տեսարը դու եւ արհավիրք ու ցավ տեսար, բայց երբեք ծնկի չեկար հայհող իմ սուրբ իմ հող, եւ կոտորած ու մահ տեսար դու եւ արհավիրք ու ցավ տեսար, բայց երբեք ծնկի չեկար այով, հարենյաց իմ մայր, իմ մայր, Հայաստան երկիր իմ մայր, իմ քարե երկիր անձայր, թուր դու լանջերի երազներ կրունկների թևով իմ ստարեք երկիրն իմ հին, Հայոց վանքեր էր հայ մատուրներ խաչված, կացրահան ջրերն անգին, դու դարերով անցած հերոս ես, մեր սրտերում մի վար պարոս դու, հավեր ժապրիր անհաղթ հայհող, իմ սուր հարերով անցած հերոս ես, մեր սրտերում մի վար պարոս դու, հավեր ժապրիր անհատ այհող, հայրենյաց իմ մար, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից զուրպատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը, խոսափողի մոտ է Քաշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հոկտեմբերի 6-ին օրը Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի և աշխատակազմի վերաբնակեցման բաժնի վարիչ Ռոբերտ Մատևոսյանի ուղեկցությամբ այցելել Քաշաթաղի շրջանի ուսային թևի Նորաշենիկի գյուղական համայնքի վարչուճու հանդիպում ունեցած Շալվակետի ավազանի համայնքների ղեկավարների հետ։ Ինչ բարդու տասնելը, շրջանի ղեկավարը հանդիպեց ճանապարհաշինարարներին, ովքեր տարածքի գյուղերի բնակիչներ են և բազմաթիվ գյուղի մոտ կենտրոնական ճանապարհի վտանգավոր հատվածներում պատնչարում։ Ծանոթացավ կատարված աշխատանքներին, հայտնեց փոխնակուց։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին հիմնականում երկու հարց։ Տարածքում ամբրանը հնարավոր օրական մի քանի տոննա կաթանցնել ընդունման կետեր։ Ժամանակին վարձույթում ստեղծվեց կաթի ընդունման կետ, սակայն տարբեր պատճառներով այն երկար չգործեց։ Այժմ կա խնդիր մի քանի ցեղով նման կետեր ունենալ։ Համայնքների ղեկավարներին հետաքրքրեց նաև կաթի գինը և վճարման կարգը։ Երկրորդ հարցը վերաբերեց ջրի արտադրությանը և արտահանմանը։ Վերջերս Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Արությունյանը գյուղնախարարի և գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենի ուղեկցությամբ այցելեց Բեսոր և խորհրդակցություն անցկացրեց համայնքների ղեկավարների հետ, քննարկվեցին նաև այս հարցերը։ Այժմ ժամանակն է ճշտվեն հնարավորությունները, թե որ համայնքում ինչ տեսակի և քանակի միտք կա և որքան չի կարելի արտադրել։ Սուրեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց սա ջրի պահանջար, ավելելով, որ շուտով Բերդերում մասնագետների կողմից կկայանան սեմինարներ նվիրված ջրի արտադրությանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Շալվայի համայնքապետը տեղեկացրեց, որ ունեն խմբելու ջերմխնդիր և խողովակի հատկացման դեպքում հնարավոր է մոտ 2 կիլոմետր հեռվից ջուր բերել։ Նույն խնդիրը կա Ողտանիկ և Աղազին գյուղերում։ Կարևորվեց ճանապարհների բարեկարգումը։ Սուրեն Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ այս աշխատանքներն արդեն ընթանում են և որդորեց բոլոր համայնքները մասնակցեն ճանապարհաբարեկարգման աշխատանքներին։ Համայնքներում ամենացավոտ հարցերից մեկը բնակարանների պակասն է։ Սուրեն Խաչատրյանը հանրարարական է տվել ճշտել բնակֆոնդի վիճակը։ Շրջանի ղեկավարը տեղեկություններ տվեց նաև հարավային թևում իրականացնող գյուղատնտեսական շինարարական և այլ աշխատանքների մասին, ասաց, որ բնակելի տներ կկառուցվեն նաև Վարդուտ գյուղում, որը գտնվում է Շալվա գետի ճախածին և դառնալու է տարածքի կենտրոնը։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Ըրքոյաններ գուցե ծանոթ երազը վերադարձեր, դեպի այնտեղ, ուր ես արդեն չկամերու եմ, գուցե կոսեն է իմ օգու այն կանչը, որ ինձ տիպեց ապրել, ճանապարհն դեպի այնտեղ, ուր ես արդեն չկամ հեռու եմ, գուցե քո սերն է այն մարող ճրակը, որ ինձ ստիպեց ապրել, որ ինձ ստիպեց ապրել, քեզ Կարծիքն է եթերում, այսօր նոյեմբերի 1-ն է, շարունակում ենք եթերաժամը։ Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցը Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Վելանս Կվինտետի մեներկչուհի Անի Սաղյանն է։ Առաջարկում ենք լսել հաղորդման կրկնությունը։ Մասնագիտության ընտրությունը նույնպես հայրենասիրության դրսևորում է։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, սակայն Արցախահայության պարագայում ըստիս արդարացված։ Մենք ցանկանում ենք ընտրած մասնագիտությունը ծառայեցնել մեր երկրի զարգացմանը, նրա միջազգային ճանաչմանը։ Արվեստի ուղին ընտրած մարդիկ հստակ գիտակցում են, որ հեշտ չի լինելու, որ հիասթափություններն ախուսափելի են, սակայն նրանց առաջ է մղում նպատակը, այն է մշակույթի միջոցով ճանաչելի դարձնել հայրենիքը։ Օրվա զրուցակիցս երիտասարդ է, նպատակասլաց եռանդով լի, աշխատում է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասանուհի և Վելանս Կվինտետի մեներկչուհին է։ Երկու ուղություններն էլ նրան հոգեհարազատ են, ձգտում է երկուսում էլ ինքնադրսևորվել։ Լսենք Անի Սաղյանի հետ «Իմ զրույցը»։ Անի, ուրախ եմ քեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Մեր ուրախալիքի գնդերները կհիշեն, որ դու ավելի քան 1 տարի առաջ հյուրընկալվել էիր մեզ։ Իսկ ինձ թվում է ասելիքը ավելացել է։ Դու համատեղում ես եւ թատերական գործունեություն եւ երաժշտարվեստ։ Հետաքրքիր է իմանալ, ինչքանով է դժվար, հեշտ կամ ուցե դու նկարագրես, ինչպես ես նախ հասցնում եւ հետո արվեստի այդ երկու ճյուղերը ինչպես են համատեղվում։ Առաջին հերթին կապ չունի արվեստի ոճում ես։ Կարևորը նաև որ լինես արվեստի մեջ։ Համատեղելիությունը ինձ թվում է օգնում է բեմի մարդու համար, կարևոր է եւ դերասանական արվեստ, եւ ավելի շատ օգնում է երգչուհուն դերասանական արվեստը։ Փոխլրացնում են երևի։ Այո։ Ինչպես նաև ված չլինի, եթե դերասան կարողանա երգել։ Երբեմն դա էլ է անհրաժեշտ, չէ՞։ Այո, կապակցված են միմյանց հետ։ Արվեստի մարդու հպար ընդհանրապես դժվար է, ցտում է կյանքում, այտենց բան չի լինում առանց դժվարությունների։ Դժվար է, բայց փորձում ենք հաղթահարել այդ ամենը։ Եվ այդ դժվարությունների հետ մեկտեղ կարողանում ենք սովորել շատ բաներ։ Իսկ որտեղ է ավելի դժվար, երկարվեստում թե թատերարվեստում։ Չեմ կարող առանձնացնել, թե կոնկրետ որտեղ է դժվար, երկու ճյուղերում է շատ դժվար է։ Բայց եթե ընտրել եմ այդ մասնագիտությունները, պետք է փորձեմ հաղթահարել այդ ամենը։ Իդեպ ընտրությունը ինքնուրույն էր, թե ինչ որ մեկը նպաստել է, օգնել է։ Եթե չլիներ մայրիկս, երևի թե չէի էլ ընտրի այս ճյուղերը։ Թեև ասեմ, փոքրուց սիրում էի երգել եւ անգամ ասում եմ, վայ փոքր դերասանուհի ես դու։ Դերասանություն էի անում, հա, այսպես իրականացավ բոլորի ասածները։ Փաստորեն իրականացրիր պարզապես կատակով ասածը։ Գիտենք, որ մեր թատերարվեստը իր լավագույն փուլում չէ, եւ թատրոնի շենքի հետ կապված իհարկե շատ դժվարություններ կան, բայց այնուամենայնիվ անգործ չեք նստում, կան ներկայացումներ, որոնք սուղ պայմաններում են կատարվում, եւ այնուամենայնիվ թատերասեր հասարակությանը իրենց շուրջն են համախմբում։ Ամենաթարմ ներկայացումը ո՞րն է, որի մասնակցել եք։ Հովհանես Թումանյանի «Դեպի անհուն» ներկայացումը։ Իսկ հիմա բեմադրում ենք մանկական ներկայացում, բեմադրող ռեժիսորը Յունոն Ամալենկոն, նա ժամանել է Հայաստանից եւ հիմա աշխատում է մեր թատրոնում «Գրիմ եղբայրների», «Սպիտակաձյունիկը» եւ «7 թզուկները»։ Այդտեղ թզուկի կերպարը ազնվորելու։ Իդեպ մանկական ներկայացումը դա երևի մի քիչ ուրիշ աշխարհ է, ունի եւ իր դժվարություններն ու իր հմայքը։ Այո, դու նույնպես մանկանում ես երեխաների հետ, քանի որ քո հանդիսատեսը երեխաներն են այդ պահին, եւ մանկական ներկայացումներից ավելի շատ բան ունես սովորելու, քաղելու, քեզ համար այդ պարզությունը, մաքրությունը, եւ որ տեսնում ես այդ փայլող աչքերը քո դիմաց, ավելի ես ոգևորվում։ Վելանսը համեմատաբար նոր խումբ է, մի տարի գործում ենք։ Ընդհանրապես 1 տարեկան։ Մի քիչ վելանսի մասին կուզեի պատմեք, ինչպես ստեղծվեց, ինչ երկացանք ունեք։ Վելանսը մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի շրջանավարտներից կազմված խումբ է, կմինտետ խումբ։ Մեր երկացանքում կան տարբեր ժանրեր, ժանրային սահմանափակումներ չունենք, երգում ենք տարբեր ոճերում, էստրադային, ժողովրդական, հայրենասիրական, ազգագրական եւ այլ ժանրեր։ Շատ նպատակներ ունենք, չգիտեմ ինչքանով կհասնենք, բայց վելանսը իր արչև դրած նպատակներին փորձում է այլ արքայլ հասնել։ Անի, եթե ընտրության առաջ կանգնես, թատերարվես թե երաժշտարվես, կարող ես ընտրել։ Ճիշտն ասած, 4 տարի է ես մոլորված վիճակների մեջ եմ, չեմ կողմնորոշվում, թե որն է ավելի հոգեհարազատ եւ որը կընտրեի արդյոք։ Բայց քանի որ հիմա երաժշտական քոլեջում արդեն 4-րդ կուրսում եմ սովորում, իսկ թատերական ինստիտուտում սովորում եմ 3-րդ կուրսում, ինձ թվում է, երբ որ ավարտեմ այդ երկուսը, այդ ժամանակ արդեն կոնկրետ իմանալիքը կիմանամ։ Անի, երազանքները նույնպես երևի ընդհանրաց մասնագիտության հետ են կապված, եւ ինձ հետաքրքիր է, Արցախում են թե Արցախից դուրս։ Առաջ մտածում էի, որ միշտ կլինեմ Արցախում, բայց հիմա մտածում եմ, հնարավոր է Արցախից դուրս լինեմ, բայց Արցախի անունը բարձր պահեմ։ Կարևորը, որ Արցախի անունը բարձր լինի, ինձ թվում է։ Եվ քանի որ արդեն տարիներ են, որ այդ մշակութային միջավայր ունես, վայելում ես եւ ինչ որ բենկրանք իհարկե եւ ծափահարություններից եւ հանդիսատեսի ժպիտից եւ այլն, այն ինչ կապված է բեմի ու հանդիսատեսի հետ, նաեւ դժվարություններ ես իհարկե հաղթահարում, կարող ես կարծում եմ նաև արվեստի ճանապարհը նոր բռնած ինչ որ մեկին քո փորձից, թեկուզ ոչ մեծ, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ խորհուրդ տալ, առաջինը ինչ խորհուրդ կտայիր, ասենք նրանց, ովքեր ընտրել են այդ դժվար ճանապարհը. Պետք չէ հանձնվել, եթե ընտրել եք այդ մասնագիտությունը, ապա շարժվեք չհանձնվելով, պայքարեք մինչև վերջ։ Շնորհակալություն Անի, կարծում եմ չհանձնվելու դեպքում իրոք կարելի է հասնել հաջողությունների և դժվարությամբ հասած հաջողությունը ավելի քաղցր է, համաձայնեք։ Այո։ Մաղթում եմ, որ դուք ձեր դժվարությամբ հասած հաջողությունների, բերկրանքի, ժպիտների ու ծափահարությունների այդ հաճույքը վայելեք միշտ և որտեղ էլ որ լինեք հետագայում, ինչ բեմերում էլ որ հանդես գաք, Արցախը միշտ լինի ձեր հետ։ Շնորհակալություն ձեզ եւ։ Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպումը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր բուսակերների համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ալեքսանդր Սպենդիարյանը, հայ մեծանուն կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Ֆիլիպ Նոել Բեյքերը, անգլացի խաղաղասեր, դիվանագետ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Արմեն Գուլակյանը, հայ ռեժիսոր, դրամատուրգ, Անրի Տրոայան, ֆրանսահայ գրող, գրականագետ, Սերգեյ Միքայելյանը, ռուսաստանցի հայազգի կինոռեժիսոր, Լարի Ֆլինթը, ամերիկացի մեդիա մագնատ, Իգոր Դադայանը, ռուսաստանցի դաշնակահար կոմպոզիտոր, Սալվատորե Ադամոն, իտալական արմատներով բելգիացի երգիչ, Էնթոնի Քիդիսը, լիտվական ծագումով ամերիկացի ռոք երաժիշտ, Այշվարիա Ռայը, հանրահայտ հնդիկ դերասանուհի։